Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puti ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa kasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga. Sa ilalim.